grafika Radeon, taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia Sobota, 27 kwietnia jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Przedwyborcza sobota w Poznaniu Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Europejska we Wrocławiu Wiosna. W serwisie Trójki powiem też o akcji skierowanej do miłośników jednośladów i trudnych warunkach pogodowych w Tatrach. Unia Europejska jest naszym wielkim zadaniem. Chcemy ją wzmacniać i zmieniać na lepsze, pokazywać mechanizmy wzrostu gospodarczego, które promują przedsiębiorczość. Mówił na wyborczej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu premier. W Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej głos zabrali też prezes PiS i liderzy listy wielkopolskiej na wybory do Europarlamentu. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił w Poznaniu o potrzebie pielęgnowania równości krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tym bardziej jeżeli chodzi o status, to jest super ważne, a także jeżeli chodzi o pozycję, potrzebna jest równość. Musimy zabiegać o równość. Równość ważna jest w dostępie do praw, ale i wspólnego rynku czy zasobów energii, dodawał premier Mateusz Morawiecki. My te zawoalowane formy dyskryminacji polskich przedsiębiorców, tu wielkopolskich przedsiębiorców, będziemy eliminować, będziemy z tym walczyć, bo wiemy, że to jest kula u nogi polskiego rozwoju gospodarczego. Prawo i Sprawiedliwość z Poznania przeniesie się jutro na kolejną konwencję regionalną, tym razem do Białegostoku. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Poznaniu zebrali się też politycy Koalicji Europejskiej. Grzegorz Schetyna mówił m.in. o Polsce, na jakiej mu zależy. Bez przemocy, bez podziałów, bez nienawiści. Polskę, która nie będzie musiała się wstydzić swojego rządu, gdzie zwycięża zaufanie i prawdziwa solidarność. Polskę, która śmiało spogląda w przyszłość. Polskę, której po prostu żyje się jak na Zachodzie. Lider partii Wiosna Robert Biedroń we Wrocławiu mówił z kolei, że pierwszą decyzję, jaką podejmie po objęciu władzy, będzie likwidacja biurokracji, drugą odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa, a kolejną? Trzecia zmiana to decyzja z bezsensownych i drogich inwestycji, pomników kolejnych władzy. Miałem taki pomnik w Słupsku, to był akwapark. Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Moskwa rozważa objęcie uproszczonym trybem udzielania obywatelstwa wszystkim Ukraińcom, a nie tylko mieszkańcom Donbasu, tak informuje przebywający w Pekinie prezydent Rosji Władimir Putin. W środę podpisał dekret, który upraszcza uzyskiwanie obywatelstwa jego kraju mieszkańcom samozwańczych republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Strona ukraińska uznała, że to kontynuacja rosyjskiej agresji na Ukrainie oraz ingerencja w jej wewnętrzne sprawy. Pod hasłem jednośladem bezpiecznie do celu. Przed siedzibą Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie zainaugurowano sezon motocyklowy, mówi podinspektor Radosław Kopryś. Będziemy to powtarzać, jak ważny jest strój motocyklisty, jak ważny jest eliminacja z zagrożeń w ruchu drogowym, zagrożeń takich jak nadmierna prędkość, alkohol czy też nieprawidłowe przygotowanie pojazdu do drogi. To są takie elementy, które wpływają na bezpieczeństwo. Jak ważna jest widoczność motocyklisty i każdego, kto jeździ na jednośladzie, bo taki pojazd charakteryzuje się czym w porównaniu z samochodem osobowym czy ciężarowym? Mniejszymi gabarytami. Świadomość możliwości bycia niezauważonym musi wpłynąć i powinna wpłynąć na sposób, na taktykę jego jazdy. Wydarzenie jest współorganizowane przez Komendę Główną Policji. Deszcz, śnieg i silny wiatr. Tak wygląda początek długiego weekendu w Tatrach. Po kilku dniach słonecznej pogody w najwyższe polskie góry dotarło załamanie pogody. W wyższych partiach gór widoczność ograniczona jest do minimum. Wybierając się więc na wycieczkę, trzeba pamiętać, że powyżej dolin zalega jeszcze sporo śniegu, przypomina Jan Krzeptowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niebezpieczne są na pewno strome stoki, na których wciąż leży śnieg. W niektórych żlebach ten śnieg utrzyma się jeszcze przez wiele tygodni. Bardzo niebezpieczne też jest wchodzenie na tafle lodu na tatrzańskich jeziorach. Ten lód jest już bardzo cienki. Jeszcze kilka tygodni temu to była bardzo gruba warstwa, kilkudziesięciu centymetrów lodu. Teraz to już jest zaledwie kilkanaście. To jest potencjalne zagrożenie. Do końca tego tygodnia i na początku przyszłego prognozowane są pierwsze wiosenne burze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aż do jutrzejszego wieczora pochmurno z opadami deszczu, na wschodzie także burzami i silnym wiatrem, ale będzie się też rozbogacać. Do wieczora od 12 stopni nad Bałtykiem do 26 stopni na Podlasiu. W nocy od 7 do 11, jutro nad morzem 11 stopni, w centrum 15, na Dolnym Śląsku 16 i 18 na północnym wschodzie.

rumba na początek raportu o stanie świata, Chico and the Gypsies. W Hiszpanii odbędą się jutro wybory powszechne, trzecie w tym kraju w ciągu ostatnich czterech lat. Pedro Sanchez, obecny premier, lider partii socjalistycznej, zwołał wybory w lutym, po tym jak przy sprzeciwie partii katalońskich i prawicowych nie udało się uchwalić budżetu. Sanchez ma szansę wygrać te wybory, ale mało prawdopodobne jest, by mógł samodzielnie stworzyć rząd. W studiu Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wygląda na to, że te wybory to będzie przypieczętowanie końca dwupartyjnego systemu w Hiszpanii. Jak do tego końca doszło? No, doszło z powodu największego kryzysu gospodarczego w hiszpańskiej historii i największych afer korupcyjnych też w hiszpańskiej historii, które objęły stare partie. Pamiętajmy, czyli socjalistów że... i prawicę z partii ludowej. Tak, oczywiście nie tylko ich, bo też objęły w zasadzie wszystkie inne ugrupowania, jakie istniały wcześniej, tylko że akurat na scenie krajowej tylko te dwie partie decydowały o tym, kto rządzi, wymieniały się trochę władzą. W zależności od tego, kto był popularniejszy, to ta partia rządziła i nie było w zasadzie mowy o tym, żeby ktoś im zagroził. Natomiast na fali tego kryzysu i na fali tych ogromnych afer korupcyjnych wstąpiły dwie nowe partie, czyli Ciudadanos z prawej i Podemos z lewej. One rozbiły ten duopol już jakiś czas temu, z tego powodu mieliśmy powtórzone wybory i w ciągu roku 2015-2016 trzeba było je zorganizować dwukrotnie. No i teraz jeszcze dodatkowo wyjdzie partia, po raz pierwszy od śmierci generała Francisco Franco w 75 roku wyjdzie partia skrajnej prawicy Vox. I to już ostatecznie faktycznie przypieczętowuje koniec tego duopolu, który trwał od przywrócenia demokracji. Dobrze, porozmawiajmy chwilę o tej partii, nowej partii Vox, która rzeczywiście wygląda na to, że zdobędzie nie jedno miejsce, prawda? Jak to w niektórych krajach się dzieje, w różnych miejscach, jedno miejsce czy dwa miejsce w parlamencie, tutaj prawdopodobnie może być kilkanaście nawet. Ona weszła do tego głównego nurtu polityki hiszpańskiej niedawno, prawda? 2018 rok to są wybory w Andaluzji i zajmują kilkanaście miejsc we władzach regionalnych. Dlaczego Andaluzja akurat? No to jest akurat, to nie jest ich zasługa. To jest tak, że Vox nie jest też nową partią, oni już mają 5 lat i oni do tej pory byli gdzieś w ogonie w ogóle. W ostatnich wyborach generalnych oddało na nich głos 50 tysięcy osób, teraz odda prawdopodobnie 2 miliony, to jest ten ogromny skok. Natomiast oni wzrośli niesamowicie mocno na sprawie katalońskiej. Kiedy wybuchła ta niepodległość, próba wybicia się Katalonii na niepodległość, to nastroje nacjonalistyczne wzrosły w Hiszpanii bardzo mocno i oni byli jednym z tych ugrupowań, które najmocniej atakowało rozwiązanie, jakie miało miejsce w Katalonii, jako niewystarczająco silne. I między innymi na tym zbudowali częściowo swoją popularność. Andaluzja, to co się tam zdarzyło, też wynika z tego, że to był głos sprzeciwu przeciwko panującym porządkom, bo w Andaluzji od przywrócenia demokracji zawsze rządzili socjaliści, nigdy nie stracili władzy. I tam na czele partii socjalistycznej stoi Susana Díaz, która uosabia właśnie ten stary porządek, to stare partyniactwo. Andaluzja to też jest miejsce, gdzie lewica jest zamieszana w największe swoje afery korupcyjne. I kiedy odbyły się wybory lokalne, to ta partia socjalistyczna w Andaluzji stała w sprzeciwie do tego, jak zmienia partię socjalistyczną na scenie krajowej Pedro Sanchez. Susana Díaz to jest jego największa przeciwniczka wewnątrzpartyjna. I to jest tak, że mnóstwo wyborców odpłynęło od socjalistów, nie przepłynęło na stronę prawicy, tylko po prostu nie poszło do wyborów. I wygrała tam ta koalicja, znaczy to nie, oni nie startowali jako koalicja, ale to, że Vox nagle tam udało im się zdobyć włosy, to oni byli akurat na tej fali, to były pierwsze wybory po tym, jak zaczęli rosnąć w sondażach, zdołali uderzyć do takich mikroskopijnych środowisk, jak myśliwi, związki myśliwych, jak związki miłośników korridy. To są małe grupy, ale bardzo dobrze zorganizowane. Oni dzięki nim zdobyli 10% głosów, czy tam 11%, i to pozwoliło im wspomóc te dwie inne prawicowe partie, Partię Ludową i Ciudadanos, żeby odebrać władzę socjalistom. Teraz wystawiają do wyborów torreadorów, prawda? Tak, tak. No, na kilku miejscach, na kilku swoich listach wyborczych mają torreadorów, zresztą nie tylko oni, bo też Partia Ludowa, która, bo to jest ciekawe, że Vox odbiera głównie wyborców Partii Ludowej. On nie zdobywa za bardzo nowych wyborców. Jeszcze też jest tak, że nie ma do końca badań sprawnych przeprowadzonych, bo jest jednak za krótko ta partia tak popularna, żeby dokładnie wiedzieć, jak wygląda jej wyborca, ale na podstawie tego, co do tej pory zbadano, wiadomo, że głównie odbiera wyborców Partii Ludowej i dlatego Partia Ludowa też wystawiła tych torreadorów jako odpowiedź na to, że... Ci torreadorzy to trochę taka ciekawostka, ale jest też, nie wiem na ile istotny, ruch, nazwijmy to anty antytorreadorski, prawda? To znaczy ta partia ekologiczna, PACMA. Która być może też wejdzie do Cortezu. Może, prawda? Będą mieli nawet dwa miejsca, to będzie jakaś bardzo duża niespodzianka, bo niemal pewne było, że wejdą do Parlamentu Europejskiego, też z bardzo niską ilością reprezentantów, ale że wejdą. Natomiast jeżeli pojawią się na scenie krajowej, to będzie bardzo interesujące, ponieważ PACMA jest właśnie takim ugrupowaniem radykalnie ekologicznym. To jest pierwsza taka partia zielonych hiszpańskich, których wcześniej nie było. I ona jest nienawidzona przez wszystkie inne ugrupowania. Ugrupowania lewicowe, bo podbiera im tych wyborców takich bardziej zorientowanych na wspólne dobro planety. No i oczywiście ugrupowania prawicowe, bo... Nie lubią z definicji. Tak. To są ciekawostki, natomiast porozmawiajmy o samej kampanii i o co chodzi w tych wyborach. Bo już wcześniej wspominaliśmy, Katalonia i korupcja. To są te dwa główne tematy, które skupiały uwagę Hiszpanów. Na przykład, co jeśli chodzi o imigrację. W tych ostatnich miesiącach, czy w roku ostatnim, może nawet trochę dłużej, Hiszpania stała się tym miejscem, gdzie migranci zaczęli lądować częściej, prawda? Czy to miało znaczenie, czy jednak skupiano się na tych sprawach związanych z Katalonią i z korupcją władzy? To jest paradoks, bo bardzo często główne ugrupowania mówiły nie o tym, co interesuje najbardziej Hiszpanów. Znaczy, sondaże pokazują, że najwięcej Hiszpanów jest przejętych właśnie korupcją, bezrobociem oraz generalnie partiami, nie ufają partiom politycznym. I to mniej więcej co trzeciego Hiszpana interesuje najbardziej. Natomiast faktycznie w tej kampanii te ugrupowania bardziej prawicowe, czyli Vox przede wszystkim, ale za nim między innymi też Partia Ludowa, one bardzo głośno mówiły o imigracji, która jak się okazuje jest problemem tylko dla co dziesiątego Hiszpana, mimo że faktycznie po tym jak Włochy zamknęły swoje granice, to do Andaluzji zaczęła płynąć fala ludzi, ale ona nie była wcale tak wielka, poza tym Hiszpanie są krajem naprawdę bardzo otwartym kulturowo na przybyszu. Przyjęli najwięcej obcokrajowców w całej Europie. 5 milionów w ciągu tych lat swojej hossy. W związku z czym to Hiszpanów, jak się okazuje... I to jest też taki kraj, który pokazuje, jak no, złudne są takie stereotypy, prawda? Tak. Dotyczące tego, że Europejczycy czegoś chcą albo czegoś nie chcą. Prawda? Tak. Są różni Europejczycy, którzy różnie reagują na różne rzeczy. Dokładnie. Na przykład na imigrację. Nie można ich wrzucać do jednego worka. A druga rzecz to jest też ta rzecz katalońska, która bardzo rozpalała Hiszpanów, kiedy się działa, ale ona teraz troszeczkę przycichła. Toczy się oczywiście proces tych organizatorów tego referendum, ale jeżeli znowu spojrzymy na sondaże, to dziś tylko co dziesiąty Hiszpan, też 11-12% stawia to w głównych swoich zainteresowaniach. Przede wszystkim chodzi o bezrobocie i o korupcję. Na ten temat partie nie mówiły aż tak dużo, jakby tego się spodziewali ich wyborcy. I jeżeli oglądaliśmy ostatnie wyborcze debaty pomiędzy przedstawicielami największych ugrupowań, to albo atakowali się nawzajem personalnie i wtedy faktycznie była podnoszona kwestia korupcji, albo zajmowali się tymi sprawami, o których mówiliśmy wcześniej, czyli imigracja, Katalonia, czyli rzeczami, które tak naprawdę Hiszpanów nie interesują i to też pokazuje, to jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego nie możemy do końca przewidzieć tych wyników, tego co się stanie jutro? Bo aż 40% Hiszpanów do dziś nie wie, na kogo odda głos. Nie możemy do końca przewidzieć tych wyników, ale możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że jedna partia nie będzie rządzić tym krajem. No to na 100%. Żadnej partii nie uda się rządzić samodzielnie. Będzie musiała utworzyć koalicję. Bardziej prawdopodobny scenariusz na dzień dzisiejszy jest taki, że będą to socjaliści z Podemos, Baskami i zobaczymy, czy to wystarczy, czy będzie też potrzebne wsparcie na przykład Katalończyków, czego premier Sanchez wolałby uniknąć, bo poprzednim razem to oni wyłożyli jego rząd. Jest też możliwy scenariusz, że będą rządziły partie prawicowe, ale na dzień dzisiejszy ten scenariusz jest dużo mniej prawdopodobny, chyba że okaże się, tak jak twierdzą niektórzy, że Vox jest radykalnie niedoszacowany w sondażach. Bardzo dziękuję. Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl był naszym gościem. Dziękuję Państwu. Prezydent Macron wygłosił przemówienie, które początkowo planował na 15 kwietnia wieczorem. Odwołał je po tym, jak zaczęła płonąć katedra Notre Dame i wiadomo było, że pożar przerodzi się. No, wtedy jeszcze może nie wiadomo było, w co się przerodzi, ale przerodził się w narodowy dramat. Macron wrócił do przemowy, wystąpił na konferencji prasowej, zapewne zmodyfikował pewne elementy tekstu, pewne zapowiedzi, których się spodziewano, przedstawił, inne są zaskoczeniem. W studio Grzegorz Dobiecki z Polsat News, autor programu To był Dzień na Świecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Obniżka podatków dla klasy średniej znacząca, 5 miliardów euro. Zapowiedź, że za prezydentury Macrona nie zostanie zamknięta żadna szkoła, żaden szpital, to było do przewidzenia, prawda? To było do przewidzenia. Pożar katedry Notre Dame trochę odebrał prezydentowi efekt zaskoczenia, bo pewnie zaskoczyłby wieloma z tych propozycji. Mówię to dlatego, że pojawiły się wtedy, kiedy katedra zaczęła płonąć, sugestie, że to sam Macron podłożył ogień, żeby nie musieć się tłumaczyć z tego, z czego tłumaczyć się niespecjalnie chciał ani potrafił, czyli z tego, jak zareagujemy. Ale to w takim świecie żyjemy, że każda teoria spiskowa jest możliwa. Tak, jemu ten pożar wcale nie był na rękę. Wystąpił z tym 10-dniowym opóźnieniem, z propozycjami, które, co też było do przewidzenia, nie zadowolą tych najbardziej radykalnych Francuzów w żółtych kamizelkach. Oni dzisiaj wyszli ponownie na ulicę, zresztą zapowiedzieli, że to zrobią i będą to robić dalej, no bo sprawy zaszły tak daleko, że właściwie satysfakcję dałoby tym radykałom tylko to, gdyby Macron wyszedł, powiedział: jestem do niczego, nic mi się nie udaje, przepraszam, rezygnuję, do widzenia. Może aż tak nie, ale jakby się wycofał z tego, z czego się wycofać nie chce, to znaczy z próby jednak przeprowadzenia tych reform, które się nie udawały wszystkim poprzednim prezydentom, czyli do próby zliberalizowania gospodarki francuskiej. On w to dalej brnie i właściwie ton jego przemówienia przy wszystkich niuansach, nawet przy takich tonach łagodzących i próbie przeprosin, przyznawania się do oschłości, do tego, że wcześniej nie słuchał, ton był jednoznaczny, jak z piosenki Młynarskiego. Nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuszny. On tym walcem dalej będzie parł ku swoim celom. Trochę z takim... Może już nie walcem, no bo jak przyznaję, że chcę, żeby polityka była bardziej humana, tak, ludzka, humanitarna i tak ale dalej. Dla może tych, już nie będzie obrażał ludzi. Dla tej pięści pancernej protestów to jest dalej walec, któremu oni próbują postawić tamę. Zauważmy, pięść pancerna, protesty, mówimy żółte kamizelki, co sobota, to są kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, nawet to nie jest zjawisko przerażająco masowe, ogromne w swojej skali. Minister spraw wewnętrznych, pan Castaner, powiedział wczoraj: proszę zauważyć, że prezydent zwracał się do wszystkich Francuzów, a nie do 30 tysięcy protestujących. To jednak jest istotne rozróżnienie. Przekazy telewizyjne sprawiają, że nam się może wydawać, że płoną całe pole alizejskie, Paryż w ogniu. Nic podobnego. Kamery natychmiast kierują się tam, gdzie zapłonie opona, a cała reszta arterii miasta jest pusta i wolna. Jasne, od tego. Ale w normalnym świecie, jeżeli 30 tysięcy w skali kraju wyszłoby na ulicę, to nikt by na to nie zwrócił ależ uwagi. Tyle, to znaczy, to... zwróciłby może przez 15 tak, minut. Natomiast ten proces... Ale tutaj jest coś więcej. Trwa, z całą pewnością ten proces trwa. To jest już zjawisko, to nie są epizody. To jest zjawisko, które nabrało form pojawień instytucji bez mała. Co tygodniowy, co sobotni protest od 5 miesięcy i nie widać końca. No dobrze, ale to nawet nie chodzi o... Znaczy, to chodzi o to, że oni wychodzą i palą samochody i rujnują sklepy i tak dalej. Ale to też jest chyba moment, w którym Francuzi zastanawiają się nad tym, kim my jesteśmy, prawda? To znaczy, do czego my... Gdzie, w jakim miejscu się znaleźliśmy? Nie wiem, czy takie pytania są zadawane z taką intensywnością, jaką tutaj można odczuć w naszej rozmowie. Myślę, wracając jeszcze do tego, co Macron powiedział, a czego nie powiedział, że on mógłby rozbroić w znacznej mierze ten ruch, spacyfikować go albo wytrącić najpoważniejszy argument z rąk ludzi w żółtych kamizelkach, gdyby ogłosił jakąś bardzo pilną i bardzo spektakularną decyzję typu 500+. Mhm. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale chodzi o, prawda, o rodzaj ruchu. O rodzaj tak, że natychmiast nie deleguje na rząd kwestie szczegółowych ustaleń tych moich zapowiedzi, jak to dalej rozgrywać, skąd znaleźć pieniądze. Zapowiadam, że najsłabiej zarabiający, najgorzej zarabiający od stycznia, czy od listopada, czy od przyszłego tygodnia będą mieli podwyżkę wynagrodzeń. Niczego takiego nie zrobił. No dobrze, w pewnym sensie zrobił. To znaczy obniżenie podatków to jest coś w tym rodzaju, tylko nie jest to tak spektakularne. Nie jest to spektakularne. Poza tym on sprawia jednak wrażenie człowieka, który stara się reagować na to, co mu się mówi. To znaczy, jeśli słyszy, że istnieje kryzys demokracji, czy kryzys władzy przedstawicielskiej i wprowadza, czy to instytucje referendum, czy instytucje jakichś debat narodowych, ale prawda? Ale z wielkimi zastrzeżeniami. To referendum nie jest takie, jakby sobie wyobrażali ci, którzy zgłaszali postulat właściwie powszechnego dostępu do instytucji referendum. Nie, to jest ciągle obwarowane założeniami, że trzeba teraz w wersji Macrona 1 000 000 podpisów zebrać. To jest i tak lepiej niż 10% wyborców, jak to było do tej pory. Macron nie odpuszcza na jednym polu, a to też jest istotna sprawa dla tych może nie najmniej zarabiających, dla tych średnio uposażonych, którzy są coraz gorzej zarabiającymi, którzy nie widzą szans na poprawę swoich warunków. Przywrócenie podatku od wielkich fortun. To jest ich sztandarowy postulat, a Macron z przyczyn, które niedobrze o nim świadczą, upiera się przy tym, że nie każe bogaczom płacić od to tego... To jest coś, co robi z niego prezydenta bogaczy, otóż prawda? To jest ten problem największy chyba dla niego. Chłopiec z chłopięcym zapałem, z chłopięcym zaperzeniem często, który potrafi ulegać emocjom, potrafi słuchać, potrafi przeprosić chłopięco i uroczo i wdzięcznie, ale jednocześnie zaperza się, upiera przy swoim nie. Tu nie odpuszczę. Dlaczego nie odpuszczę? Bo to jest moje środowisko, bo jestem prezydentem najbogatszym, bo jestem syntezą lewicowej i prawicowej burżuazji. Coś w tym jest, albo jest to właśnie najkrótsza jego definicja. Sporo hałasu, nie wiem czy w innych krajach, ale w Polsce z pewnością wywołała zapowiedź jego, czy zapowiedź polityczna oczywiście, próba zmniejszenia strefy Schengen do tych państw, które ponoszą odpowiedzialność za politykę migracyjną, czyli za przyjmowanie uchodźców. Po co on mówi takie rzeczy? Nie bardzo wiem, bo on w tym jest już zupełnie osamotniony. Już tego tematu nikt nie podejmie. W szczególności nie poprą go tutaj Niemcy. Zresztą on przyznał też ładnie z jego strony, albo nie miał innego wyjścia, że między nim a Niemcami, czy między Francją a Niemcami, czyli między nim a panią Merkel są poważne różnice zdań. Nie zawsze musimy mówić jednym głosem. W sprawie Schengen nikt go już nie poprze. Nie ma sojuszników w tych swoich europejskich zamierzeniach. Skądinąd pięknych, ambitnych, dalekosiężnych, ale dosyć idealistycznych i nierealnych. Macron nie przyjedzie do Polski też, dodajmy, planowana była, zapowiadała pani, już była minister do spraw europejskich kilka miesięcy temu, kiedy była w Warszawie, rychłą wizytę prezydenta, w każdym razie w pierwszej połowie tego roku. Jak wiadomo, być może nieoficjalnie, ale wiadomo, ta wizyta nie dojdzie do skutku, bo obie strony się nie potrafiły dogadać. Szkoda, stosunki polsko-francuskie dalej, ja to nazwałem kiedyś, ulegają shutdownowi. Oficjalne czynniki protestowały przeciwko temu określeniu, ale tak to chyba wygląda. Łączą nas tradycyjne, wielowiekowe więzy przyjaźni. Kiedy słyszę to określenie, tradycyjna przyjaźń polsko-francuska, wiem doskonale, że nic, ale to nic nie idzie do przodu w tym względzie. Mamy prezydenta, który... Jakbyśmy mieli sformułować, o co temu człowiekowi chodzi, czy patrząc się na to, co on robi, czy on próbuje odbudować rolę Francji w Europie, czy on próbuje odbudować dumę z poczucia bycia Francuzem? Być może tak, bo to, co mówił, o czym mówiliśmy przed chwilą, te jego koncepcje karania za nieprzyjmowanie uchodźców i ograniczania strefy Schengen, to też byłby dowód na to, że Francja tu rozdaje karty, Francja stawia przykład. Ale jego tezy są często nie do przełknięcia dla samych Francuzów, albo bywają niezrozumiałe. On w tym swoim wystąpieniu przedwczoraj mówił o art d'être français, sztuce bycia Francuzem. I publicyści zastanawiają się nad tym, co to takiego jest. Co on ma na myśli? On znowu mnoży swoje bardzo dziwne konstrukcje, wypowiedzi, odwołując się często do różnych archaicznych sformułowań. Teraz użył też określenia patriotyzm inkluzywny. No, prawda? Będziemy się zastanawiać. Tak, bo trwa dyskusja narodowa, bez mała, Francji przesadzam. Co poeta miał na myśli? Co już miałby znaczyć patriotyzm inkluzywny? Domyślać się można, że to taki patriotyzm, który pod swoje skrzydła przygarnia wszystkich, włącznie z imigrantami. Czy to jest jeszcze patriotyzm? Czy nie lepiej pozostać przy definicji prostej, jak z demokracją, prawda? Wszystkie przymiotniki dodawane do demokracji odbierają jej sens. Patriotyzm inkluzywny, czyli byłby też ekskluzywny. Może zostańmy tylko przy definicji, przy określeniu patriotyzmu. W każdym razie z pewnością będziemy mieli jeszcze miejsce na interpretację słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Grzegorz Dobiecki z Polsat News był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Y aquí estoy con el vacileño, sin pensar, ay que voy todo ciego, y esperar, ay que me comprenda, que rey, ay que todo bueno, bueno, bueno. Y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que tira y que yo no comprendo. Y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que gira y que yo no comprendo. Ay, que me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, que me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, que me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, que me curo por rumba, curo por rumba, rumba, rumba. Brucho w raporcie o stanie świata. Przenosimy się na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski jest nowym prezydentem tego kraju. To już wiemy od kilku dni. Nie wiemy natomiast ciągle, co zamierza z tą prezydenturą zrobić. W czwartek parlament ukraiński przyjął ustawę językową, ustanawiającą ukraiński jedynym językiem oficjalnym w kraju. Nie wiem, czy to jest na rękę Zełenskiemu, który słabo mówi po ukraińsku. W każdym razie dzień wcześniej prezydent Putin podpisał dekret umożliwiający rozdawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom Donbasu, który, jak wiadomo, stanowi część Ukrainy, ale z ostatnich informacji wynika, że Rosja zamierza rozdawać paszporty wszystkim Ukraińcom. Także jeszcze dalej jakby ta sprawa została posunięta przez prezydenta Rosji. Oba te wydarzenia w normalnych warunkach z pewnością wywołałyby reakcję prezydenta Ukrainy, a kiedy wywołają, to zobaczymy. W studio Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wróćmy może do wyborów na początek. Jak czytać ten wynik? Jak czytać wynik to jednak bardzo silnie wskazujący na to, jak bardzo Ukraińcy mieli dość podobno najlepszego prezydenta tego kraju od czasu niepodległości, czyli Petro Poroszenko. No tak, to jest absolutnie rozczarowanie konserwacją po Majdanie pewnych układów na Ukrainie, tak? Czyli nie rozmontowanie tego systemu oligarchicznego, ale z drugiej strony receptą na to jest prezydent, który jest jakby taką imitacją buntu antyestablishmentowego, no bo niemal jasne jest to, że stoi za nim jedna z głównych postaci tego świata oligarchicznego, czyli Ihor Kołomojski, z którym też, jak dziennikarze ukraińscy ustalili, spotykał się kilkanaście razy przed wyborami w Szwajcarii i w Izraelu Zełenski. Także to jest, można to określić mianem takiej pozorowanej rewolucji antyestablishmentowej, antyoligarchicznej, ale naprawdę pozorowanej. No on mówi, że wyboru Ukraińcy i tak nie mają. No, w jakiej telewizji ja mam występować, skoro wszystkie należą do oligarchów? Tak, no to jest taka gra z konwencją, bo z jednej strony mówi, że nie miał wyboru, że musiał występować w telewizji 1+1, od 1+1 Kołomojskiego właśnie, ale z drugiej strony jego podstawowym narzędziem komunikowania się z Ukraińcami były media nietradycyjne, media społecznościowe, jakieś inicjatywy takie partyzanckie, prasowe, medialne. On udzielił właściwie tylko wywiadu jednemu dziennikarzowi, z którym zdaje się jest jakoś zaprzyjaźniony. I tak w tym wywiadzie wypadł słabo, także potem zrezygnował z takiego otwierania się na czy postanowił nic nie mówić? Tak, wiedząc, dokładnie, że jak nic nie powie, to ma największe szanse na zwycięstwo. Doskonale zdając sobie sprawę z tego, że i tak nikt na Ukrainie w program nie wierzy, także nikt nie będzie go rozliczał z tego, czy on program ma, czy nie ma, czy ma jakieś poglądy na podstawowe zagadnienia związane z ukraińską polityką, czy też kadry. No dzisiaj na przykład oświadczył, że ekipę Zełenskiego, że jego ekipa będzie złożona z ludzi Zełenskiego, tak? Także mamy znowu kolejną taką bardzo precyzyjną deklarację na temat tego, kogo wystawi do kluczowych ministerstw prezydenckich. No dobrze, ale czy my za chwilę dojdziemy do wniosku, że Ukraińcy są w takiej desperacji, że naprawdę wszystko im jedno, kto nimi kieruje? Czy może, nie wiem, wpadli, doznali jakiejś przedziwnej iluzji i pomyliło im się i naprawdę wierzą, że ten facet, który występuje w serialu telewizyjnym, przeniesie świat z telewizji do rzeczywistości i będą mieli jeden do jednego, no właśnie, przetransferowane z medium, które im się podoba, czy z serialu, który im się podoba, do ich świata? Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest naiwna wiara w jakąś iluzję. Tutaj nie deprecjonował w nastrojów, jakie są w społeczeństwie ukraińskim. Natomiast odnoszę wrażenie, że to, co się wydarzyło w tych wyborach, jest nawet ważniejsze niż Majdan w 2014 roku. Bo to jest jednak oznaka naprawdę głębokiej frustracji, Która może zostać wykorzystana przez sąsiednie państwo. Te ruchy Putina, czyli te decyzje dotyczące obywatelstwa, one są podejmowane tak naprawdę w czasie bezkrólewia, bo mamy prezydenta elekta i ustępującego prezydenta Poroszenkę, który szykuje się na to, żeby objąć przywództwo w opozycji, i decyzje Putina, która jeszcze bardziej polaryzuje sytuację. I zaognia sytuację, bo nie ma nic skuteczniejszego niż wrzucić na Ukrainę taki granat w postaci debaty ogólnonarodowej na temat tego, czy za chwilę masowo ludność środkowej i wschodniej Ukrainy nie zacznie zgłaszać się po paszporty rosyjskie. To jest absolutnie takie budowanie gleby pod przyszłe rozmowy ze słabym prezydentem, jakim mam wrażenie będzie Zełenski. Budowanie takiej gleby, na której będzie można potem wymusić na nim jakieś ustępstwa. I poza tym to moje pytanie takie trochę prowokacyjne, prawda, o to, czy oni rzeczywiście pomylili świat telewizji ze światem rzeczywistym, też jest chyba nie do końca na miejscu, bo Zełenski no jednak różni się czymś od Poroszenki, prawda? To nie jest oligarcha, to nie jest człowiek, który w trakcie swojej prezydentury stał się jeszcze bogatszy, prawda? Bo on mówił, że przytnie skrzydła innym oligarchom, co zdaje się jest prawdą, bo tak, rzeczywiście im przyciął, tylko sobie nie przyciął, tak, prawda? No on tylko on jako jedyny stał się bogatszy. Zdecydowanie. To było... Zełenski w tym sensie no jest jakąś, daje jakąś nadzieję. To jest ciągle pytaniem otwartym pozostaje, na ile Zełenskiego będzie w stanie zmienić to duże biurko na Bankowej w siedzibie prezydenta, telefony podłączone do szefów służb, ministra obrony, dowódcy sztabu generalnego. To jest pytanie otwarte, na ile on w tej roli autentycznie się odnajdzie. To jest też osobowość trochę narcystyczna z tego, co można zaobserwować po jego zachowaniach. Mimo wszystko mam wrażenie, że to jednak będzie słaba prezydentura, sterowana z tylnego siedzenia właśnie przez Kołomojskiego. Na razie ciągle to są nasze intuicje, prawda? No właśnie, no to jest pytanie, na ile to biurko jest w stanie go zmienić i na ile on odnajdzie w sobie taką siłę do tego, żeby być samoistnym prezydentem. W normalnych normalnych okolicznościach, moglibyśmy powiedzieć, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ukraina nie jest w normalnych okolicznościach. To jest kraj w stanie wojny i te ostatnie dni i reakcje Rosji i prezydenta Putina pokazują, że to jest, że ta wojna ma różne oblicza, to co się nazywa wojną hybrydową, te decyzje są też pewnie jej częścią. Ale co on może zrobić? Czego możemy oczekiwać od niego? Od człowieka, który nie mówi po ukraińsku, który jest kojarzony z tą kulturą rosyjską. Wiadomo, że to nie jest znowu przełożenie, jak ktoś nie mówi po rosyjsku, to, że jak ktoś mówi po rosyjsku, to jest zwolennikiem Rosji. Tak nie jest, ale jaki on plan na tą wojnę może mieć? Znaczy to jest tak, że on jako osoba rosyjskojęzyczna z Krzywego Rogu, czyli z takiego przemysłowego miasta w centralnej Ukrainie, on z takiego punktu widzenia soft power jest atrakcyjny dla tej rosyjskojęzycznej wschodniej, środkowej, bardziej wschodniej, tak, Ukrainy, bo mówimy też o tej części Donbasu, która jest kontrolowana przez Ukraińców, ale też i tego separatystycznego Donbasu. On jest postacią autentycznie atrakcyjną dla nich i stąd też decyzja, to jest kolejny aspekt decyzji Putina o obywatelstwie dla mieszkańców terenów okupowanych przez separatystów i dla Ukraińców rosyjskojęzycznych. To jest jakby próba wybicia tego argumentu, tej atrakcyjności Zełenskiego dla ludności, która jednak tej rosyjskojęzycznej, która czuła się jednak przez te lata prezydentury Poroszenki nieco na bok odsunięta, bo to była prezydentura bardzo mocno skierowana właśnie na promocję uniezależnienia cerkwi ukraińskiej, prawosławnej, na promocję ukraińskiego właśnie jako jedynego języka. Pamiętamy te problemy na Zakarpaciu z mniejszością węgierską też, tak? To była prezydentura uśmiechająca się do tych wszystkich środowisk ciepło wypowiadających się o dywizji Hałyczyna, która miała romans z niemieckimi, z Trzecią Rzeszą. Także Zełenski na dzień dobry rzeczywiście ma jakąś ofertę dla tego wschodu Ukrainy i rosyjskojęzycznej Ukrainy. Bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej był naszym gościem. Dziękuję. Piętnaście osób zginęło po ataku sił bezpieczeństwa w mieście Kalmunai na wschodzie Sri Lanki. Ataku na budynek, w którym chronili się sprawcy masakry w niedzielę wielkanocną, tak przynajmniej podejrzewała policja. Wśród zabitych jest trzech terrorystów. To jak twierdzi wojsko, oni odpalili ładunki wybuchowe, które spowodowały eksplozję i śmierć ludzi, w tym trojga dzieci. Nie ustają spekulacje na temat postawy służb bezpieczeństwa i władz kraju w związku z zamachami, w których, jak się okazuje, zginęło 100 osób mniej niż informowano wcześniej. W studio Krzysztof Renik z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wiele się wydarzyło przez ten tydzień, wiele wskazuje na błędy władz, brak komunikacji między różnymi organami państwa. Zacznijmy może od tego nalotu na to schronienie terrorystów wczorajszego. Władze twierdzą, że tam byli ci terroryści rzeczywiście. To znaczy to byli ci, którzy organizowali ten zamach terrorystyczny, bo ci, którzy przeprowadzili ten zamach terrorystyczny, to już nie żyją oczywiście. Natomiast mi się wydaje, że tej sytuacji, która zapanowała na Sri Lance, nie zrozumiemy bez pokazania przynajmniej pokrótce pewnej ewolucji postaw w środowisku muzułmanów mieszkających na Sri Lance. Otóż Sri Lanka nie ma dużej mniejszości muzułmańskiej, islamskiej. W dużym stopniu ta mniejszość to byli wyznawcy sufizmu, to byli sufici. I w związku z tym oni byli postrzegani przez władze Sri Lanki, przez Symhalezów, jako taki element społeczeństwa nie kolidujący z pokojowym nastawieniem większości buddyjskiej. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać i tutaj trzeba przywołać takie miasteczko, czy taką osadę Katankudi na wschodnim wybrzeżu. Otóż w tym miasteczku sufizm był bardzo mocny, ale do pewnego czasu. Bo mniej więcej od lat 80., 90. spora część muzułmanów lankijskich, ale przecież nie tylko lankijskich, także muzułmanów z Indii, zaczęła wyjeżdżać do Emiratów Arabskich, zaczęła wyjeżdżać do Arabii Saudyjskiej i tam pracować. Oni wracali, ale wracali już z zupełnie innym nastawieniem. Oni byli w pewien sposób zindoktrynowani tymi radykalnymi nurtami w islamie. I od lat 80., od połowy lat 80. w tym miasteczku Katankudi zaczęły się właśnie między muzułmanami. Sufi, wewnętrzne, między wewnętrzne, nimi. Tak, sufi zaczęli być niszczeni przez organizacje Tauhid, czyli taką organizację, która przyszła do na Sri Lankę z Arabii Saudyjskiej, wcześniej trafiła również do Tamil Nadu w Indiach. To była taka dość ortodoksyjna, monoteistyczna organizacja. I do tej pory znana z wandalizmu, prawda? Do czasu tego zamachu. Bo tak jak twierdzą ci przedstawiciele tej organizacji, Allah zakazał i islam zakazuje wyobrażeń figuralnych, w związku z tym należało zniszczyć posągi buddyjskie, bo oni atakowali przede wszystkim posągi buddyjskie. I otóż ta radykalizacja doprowadziła do tego, że wewnątrz wspólnoty islamskiej na Sri Lance doszło do bardzo poważnego podziału. Tawhid, czyli ten nurt, nie chcę powiedzieć ortodoksyjny, raczej radykalny, ekstremistyczny. Zradykalizowany w Arabii Saudyjskiej. Tak, zradykalizowany zaczął wprost dominować, prawda? I w pewnym momencie to oni przejęli, że tak powiem, ster rządów i doprowadzili wśród muzułmanów i doprowadzili do tego, do czego doprowadzili. I stąd w ogóle państwo islamskie, prawda? Bo tutaj się zastanawialiśmy wiele dni, skąd w ogóle oni się tam wzięli, prawda? W kraju, w którym jest kilka procent muzułmanów i kilka procent chrześcijan, nagle muzułmanie się obracają przeciwko chrześcijanom, to jest logicznie bez sensu kompletnie. Oczywiście i przez wiele stuleci ci muzułmanie miejscowi... Jeżeli już to wobec buddystów, tak, prawda? Tak, i przez wiele stuleci ci miejscowi muzułmanie w ogóle nie zwracali się przeciwko chrześcijanom. Mnie się wydaje, że to nie jest tylko zwrot przeciwko chrześcijanom, to jest zwrot przeciwko całej cywilizacji zachodniej, bo przypomnijmy, no, atakiem objęte zostały trzy kościoły i trzy luksusowe hotele. Tak. To atak na hotele nie ma nic wspólnego z atakiem na chrześcijaństwo. To jest atak na wytwory cywilizacji zachodniej, bo te hotele były wytworami, czy są wytworami cywilizacji zachodniej. Tam przyjeżdżają cudzoziemcy wypoczywać na lankę. Tam się koncentruje życie biznesowe tych, którzy przyjeżdżają robić interesy na Sri Lance. W związku z tym to jest taki atak w moim przekonaniu na całość cywilizacji, kultury, obyczajowości zachodniej. Wróćmy do tego, od czego próbowałem zacząć. To znaczy, na ile te spory na szczycie władz miały wpływ na przebieg czy na reakcję po zamachach? Prezydent twierdzi, że nie dostał tej informacji o planowanych zamachach, mimo że ona była i szła i ze Stanów Zjednoczonych, i z Indii, i z policji podobno. Premier koncentrował się na ściganiu Tamilów. Otóż to właśnie. Odpowiedzialnych za zbrodnie w trakcie wojny. Przypomnijmy, na czym polegał problem pomiędzy premierem a prezydentem na Sri Lance, na czym zasadzał się ten spór. Otóż chodziło o stosunek do owej blisko 30-letniej wojny synhalesko-tamilskiej, wojny z tygrysami tamilskimi. Jedna strona uważała, że trzeba ścigać wszelkie zbrodnie ludobójstwa o charakterze ludobójstwa, zbrodnie, które miała popełnić armia również. Drugi prezydent uważał, że to nie jest priorytet, że w tej chwili trzeba budować nową Sri Lankę po tej wojnie, a niekoniecznie się zwracać ku przeszłości i ścigać tych, którzy byli winni, co tu dużo mówić, z całą pewnością ludobójstwa. W związku z tym to pęknięcie z całą pewnością miało wpływ na aktywność służb specjalnych, na aktywność wojska. Można sobie wyobrazić sytuację, w której część establishmentu wojskowego powiedziała, no skoro rząd cywilny tak chce nas karać za to ludobójstwo dokonywane na Tamilach, no to my się wyłączymy z akcji w tej chwili i zobaczymy, jak sobie ten rząd cywilny poradzi. No i właśnie. W związku z tym te informacje, które zostały przekazane przede wszystkim przez wywiad indyjski, bo to Hindusi bardzo mocno monitorowali tę organizację Tawhid również w Tamil Nadu u siebie i to oni przekazali te informacje o planowanych zamachach. Mało się mówi o tym, że również ostrzegali przed atakiem na przedstawicielstwo Indii w Colombo. Otóż wydaje się, że te informacje zostały całkiem świadomie zignorowane przez służby bezpieczeństwa Lanki. Tym bardziej, że myślę, że nie było jakiegoś takiego operacyjnego rozpracowania tych wszystkich związków radykałów islamskich z państwem islamskim, z ISIS. Z tych związków, które teraz okazują się być bardzo mocne. Co prawda to jest około 140 osób, no ale pamiętajmy, że te 140 osób miało wpływ też na innych. Tutaj ten, który zginął w zamachu na Shangri-La, Zafran Hashim, który jest postrzegany jako szef tej organizacji. Tej organizacji. On był bardzo popularnym, bardzo wziętym kaznodzieją islamskim i to on radykalizował te lankijskie tłumy muzułmanów. Bardzo dziękuję. Krzysztof Renik z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Piękna harmonia zaczyna się w Japonii 1 maja. Tak brzmi tłumaczenie słowa Reiwa, czyli nazwę nowej ery, która zaczyna się właśnie wraz z wstąpieniem na tron nowego cesarza Naruhito. Naruhito wstępuje na chryzantemowy tron dzień po abdykacji swojego ojca, cesarza Akihito, i skończy się era Heisei. Pokój wszędzie, tak brzmi tłumaczenie tejże Heisei, tejże ery. Ta z kolei rozpoczęła się w 89 roku, kiedy Akihito objął tron po swoim ojcu Hirohito, cesarzu Showa, czyli ery oświeconego pokoju. To wszystko brzmi bardzo tradycyjnie, uroczyście, dotyczy kraju, którego historia, jak rzadko która, odbija tendencje nowoczesnego świata, nie tylko polityczne, ale przede wszystkim społeczne i kulturalne. W studio w Białymstoku jest z nami Mariusz Dąbrowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. Ta zmiana następuje w niecodziennych okolicznościach, bo Akihito ustąpił, co chyba jest wydarzeniem bez precedensu, prawda? To znaczy, w tej długiej historii Japonii zdarzały się takie przypadki, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że od drugiej połowy XIX wieku zmieniło się prawo i w zasadzie od tego momentu prawo wzorowane w dużej mierze na rozwiązaniach europejskich, a w szczególności na rozwiązaniach pruskich. I od tego momentu cesarz nie może abdykować. W zasadzie ten problem nie został rozwiązany, bo warto wspomnieć, że cesarz Akihito abdykuje na mocy specustawy, a więc w kolejnych przypadkach trzeba będzie znowu uchwalać nowe ustawy, ewentualnie zmienić prawo. Dwa akty prawne regulują status cesarza. To jest ustawa o dworze cesarskim i konstytucję. No, konstytucję będzie trudniej zmienić. W każdym razie w przeszłości takie przypadki miały miejsce i to dość często, bo jeśli spojrzymy na liczbę epok czy er, tych mamy 248, natomiast cesarz będzie 126, czyli średnio na jednego cesarza przypadają dwie ery. Kim jest w ogóle cesarz w Japonii? Jest symbolem państwa i jedności narodu. W zasadzie po raz pierwszy cesarz, można powiedzieć, że cesarz Akihito w 89 roku, wstępując na tron, jest takim pierwszym cesarzem. Jego ojciec oczywiście w trakcie kadencji już się stał tym symbolem państwa jedności narodu, tylko takim nominalnym. Przestał być Bogiem. Przypominającym, tak, przestał być Bogiem i w zasadzie to jest kontynuowane i będzie kontynuowane przez jakiś czas na pewno. Dzisiaj no, nie widać na horyzoncie, żeby cokolwiek mogło zagrozić cesarstwu Japonii, czy instytucji cesarstwa. Akihito panował w czasie, gdy Japonia była potęgą, zaczynał panowanie w czasie, kiedy nawet w Polsce marzono, może trochę wcześniej marzono o tym, żeby zostać drugą Japonią, bo wszyscy chcieli być drugą Japonią. To był kraj, który był po prostu najpotężniejszy, najbardziej prężny na świecie. Potem ten kraj przeżywał kryzysy, symbolem się stawały potężne kataklizmy, które wstrząsały nim, prawda? Trzęsienie ziemi w Kobe, czy niedawna katastrofa elektrowni Fukushima, tsunami. Jak ten okres naznaczył Japończyków? No wydaje się, że właśnie z tym będzie się kojarzyć ta era. Co ciekawe, gdybyśmy dzisiaj próbowali prognozować, jaka będzie następna, to gdybyśmy się cofnęli do stycznia 89 i zapytali kogoś o to samo, to zapewne by nie przewidział, bo właśnie to był szczyt gospodarki japońskiej. Mówiło się, że nawet o pierwszej gospodarce świata. Były takie nawet książki, teorie. Wcześniejszy okres powojenny to też był okres pewnego rodzaju sejsmicznego spokoju, czyli kraj się rozwijał, nie było zbyt wielu poważnych katastrof naturalnych i nagle pojawia się nowy cesarz, gospodarka zaczyna pikować w dół, pojawiają się wielkie katastrofy, najdroższe katastrofy świata, bo ta z 2011 w regionie Tohoku to jest do dzisiaj najdroższa katastrofa na świecie, a ta z Kobe z 95 jest trzecią po huraganie Katrina w Stanach Zjednoczonych, więc wielkie kataklizmy. Myślę, że a to jest taka epoka... A jak one zmieniły podejście do życia, podejście do siebie? My patrzymy teraz na Japonię już nie na jako ten kraj, który stoi w awangardzie nawet Azji, prawda? To znaczy nie tylko Chiny, ale są firmy, nie wiem, koreańskie, które nam się bardziej z Azją kojarzą niż firmy japońskie. Czy oni mają takie poczucie jednak kryzysu? Jest poczucie kryzysu, ale też mam wrażenie, że od pewnego czasu coraz powszechniejsze jest poczucie wychodzenia z kryzysu. Ze sprawą między innymi polityki obecnego rządu, zwanej popularnie Abenomiką, widać, że jednak coś ruszyło. Są oczywiście problemy, jednym największym problemem i społecznym, i gospodarczym, to jest starzenie się społeczeństwa japońskiego. Niemniej na przestrzeni ostatnich kilku lat, 5 lat, 6 lat, da się zauważyć, że jednak coś się pozytywnie zmienia w gospodarce japońskiej, więc być może nowy cesarz, nowa era Reiwa będzie zmierzała w odwrotnym kierunku, czyli to już nie będzie spadek, jak było po 89, tylko teraz będzie wzrost. Sobie Japończycy chcą poradzić z tymi problemami społecznymi, zwłaszcza z problemem demografii, prawda? To znaczy mamy też takie dziwne, być może nie do końca, bo w Europie to samo jest, ale duże grono dorosłych dzieci mieszkających z rodzicami. Mamy kobiety, które nie wychodzą za mąż. Mamy mężczyzn, którzy nie są w stanie założyć rodziny, również ze względów tradycyjnych, bo oczekuje się od nich, że będą w stanie wyżywić tą rodzinę, prawda? To wszystko jakoś dotyczy Japonii. Jak oni chcą z tego wyjść? Zmienia się troszeczkę rzeczywiście gospodarka, społeczeństwo. Rząd ma kilka pomysłów, które próbuje wdrażać. Jednym z nich to jest aktywizacja zawodowa kobiet większa, więc skoro kurczy się społeczeństwo, to trzeba zaktywizować kobiety, więc w jaki sposób się to powstrzyma, ale nie na dłuższą metę, więc kwestią jest zwiększenie dzietności Japonek, a więc też zapewnienie odpowiedniej opieki dla dzieci. Chodzi tu o żłobki, przedszkola. I kolejnym, trzecim, być może najbardziej kontrowersyjnym z punktu widzenia Japończyków, to jest otwieranie się na imigrację. I rzeczywiście w tym roku Japonia się otwiera na imigrację, czyli Japończycy uznali, że się nie da pewnie być krajem zamkniętym na imigrantów. To są trzy takie sposoby. Można jeszcze do tego dodać automatyzację i robotykę. I to jest takie remedium japońskiego rządu na to, tak, żeby w jakiś sposób złagodzić przynajmniej skutki starzenia się społeczeństwa. Bardzo panu dziękuję. W Białymstoku był z nami Mariusz Dąbrowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Ostatni gość raportu dziękuję o stanie bardzo. Świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Bardzo dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja, święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 za 1699 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując aparat systemowy Canon M50 z akcesoriami w zestawie za 2399 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Sukces twojej firmy to suma podejmowanych przez ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Arteon już od 1386 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Słyszeliście? Chwilę przed kumulacją zwolnili blokadę maszyny losującej. No i co? Kule w bębnie odstawiły takie numery, że wygrana padła od razu. 20 kwietnia w Rybniku ponad 18 milionów złotych trafiło do kolejnego milionera. Lotto. Miliony kręcą każdego.